सूर्य कैसे चमकता है, पांचवा भाग। अब हमें ज्ञात है कि सूर्य पृथ्वी से 92,900,000 मील दूरी पर है। पृथ्वी पर दृष्टिगत होने वाले सूर्य की आकृति और आकार इतना अधिक है, अतः इसका आकार वास्तव में अत्यधिक बड़ा या विशाल होगा। पृथ्वी स्वयं ही पदार्थों की एक विशाल गेंद है जो 7,900 मील चौड़ी गेंद है। अतः पृथ्वी की अपेक्षाकृत सूर्य 109 गुना चौड़ा है। तत्पश्चात 1687 ईस्वी में इसाक न्यूटन नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की गणित को खोज निकला। इसका प्रयोग करके महत्वपूर्ण गणना संभव हो सकी। यदि पृथ्वी सूर्य से 92,900,000 मील दूर है तथा सूर्य के चारों ओर घूमने में पृथ्वी को एक वर्ष का समय लगता है, तब सूर्य में पदार्थ की मात्रा पृथ्वी में विद्यमान पदार्थ की मात्रा की अपेक्षा 332,900 गुना होगी। सूर्य को एक चमकते हुए अपदार्थी प्रकाश की गेंद के रूप में मानना संभव नहीं रहा। सूर्य पदार्थ अथवा पदार्थों से बना था और अधिक क्या, यह बिल्कुल साफ था कि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी तथा आकाश दोनों पर ही न्यूटन के गणित के अनुसार कार्य करता है। इस बिंदु से वैज्ञानिक पूर्णतः संतुष्ट थे कि आकाश एवं पृथ्वी पर प्रकृति के नियम भिन्न होने के अरिस्टोटल के विचार इस विषय में गलत थे। वैज्ञानिकों ने निर्णय लिया कि प्रकृति के नियम ब्रह्मांड में प्रत्येक स्थान पर एक समान हैं। इस स्थिति में वैज्ञानिकों को एक महत्वपूर्ण समस्या का सामना करना पड़ा। पृथ्वी पर स्वयं कुछ भी नहीं चमकता था और ना ही पृथ्वी सदैव दैदीप्यमान रहती थी। इस स्थिति में सूर्य किस प्रकार दैदीप्यमान रहता है, क्योंकि सूर्य भी उसी नियम से संचालित होता है जिससे कि पृथ्वी, अतः दैदीप्यमान होने के लिए सूर्य किस प्रकार प्रबंध या संचालन करता है तथा आदिकाल से कैसे दैदीप्यमान रहा है, क्यों नहीं, कोई ऐसा तर्क दे सकता है कि यद्यपि सूर्य पदार्थ से बना है, उसका पदार्थ पूर्णतः पृथ्वी के पदार्थ से भिन्न हो सकता है। संभवतः सूर्य के पदार्थ की प्रकृति दैदीप्यमान होने एवं निरंतर दैदीप्यमान होने की थी। संभवतः ऐसा ही पदार्थ यदि पृथ्वी पर हो तो वह भी दैदीप्यमान होगा। फिर भी यह निराशाजनक प्रतीत हुआ कि सूर्य का कोई टुकड़ा प्राप्त हो सके जिसका अध्ययन किया जा सके। इस कारण से न्यूटन के समय में लोग यह ज्ञात नहीं कर सके कि किस कारण से सूर्य रोशन या प्रकाशमान हैं।